could have a little music, like old times. Look, now I'll start the melody on the organ. Dobre chwile w ciszy nienachalnie umierają punktualnie, a ja gonię wciąż za nimi, by znów spóźnić się fatalnie. Płyną w dal gdzieś z aniołem, nie dogoni ich to koniec. Stoję sam, dwa pokoje i myśli, których się boję. Między nami cisza, błąd, interferencja, synchronizacja napięcia niedostępna. Kiedy skaleczona duma wygra ze zdrowym rozsądkiem, ranimy siebie, porażeni prądem. Elektryczność ciszy wypełnia powietrze. Elektromagnetyczne, zmysłowe napięcie. Pole siłowe przyciąga i odpycha. W zależności od wartości ładunku na dzisiaj. Elektryczność. Tak to w nim w ciszy wzrasta amplituda drgań. Spokojnie impuls generuje ciepło te ciał. Elektryzuje twoje nadprzewodnikowe piękno, subtelną, niewrażliwą, piękną luminescencją. Jonizacja bez alfanumerycznych kodów, w ciszy eterycznych zwarć twojga obwodu. Bez rezystancji siła w obwodzie zamkniętym. Indukcja bez izolacji, wzrośnie napięcie. Elektryczność ciszy wypełnia powietrze. Elektromagnetyczne, zmysłowe napięcie. Pole siłowe przyciąga i odpycha. W zależności od wartości ładunku na dzisiaj. Elektryczność. Siedzę nieruchomy niczym kukła i podłóż mnie do fazy. 50 herców częstotliwości czystej ekstazy. Budzi neurony z letargu i serce staje z martwych. Dla jednej chwili pięknej, wielu chwil nic nie wartych. 230 volt różnic leży między nami. Elektrony rozszalałe pędzą między ciałami. Jesteś zmienna, więc elektryczna i niebezpieczna. Manifestujesz się jak grom rażący z powietrza. Elektryczność ciszy wypełnia powietrze. Elektromagnetyczne, zmysłowe napięcie. Pole siłowe przyciąga i odpycha. W zależności od wartości ładunku na dzisiaj. Elektryczność. Nigdy nie wiem, co mnie czeka. Zasilania brak, przepięcie. Przypadkowe starcia przechodzą ludzkie pojęcie. Antystatyczna poza nie chroni przed porażeniem. Ty przeciążona prądem rzucasz swoje spojrzenie. Władasz energią bieglem, kniesz przez oporniki. Ciepło wyzwalane w starciach roztapia mierniki. Iskrzą akumulatory, kwas wypływa z komór. Gdy niezapowiedzianie późno wracam do domu. Elektryczność ciszy wypełnia powietrze. Elektromagnetyczne, zmysłowe napięcie. Pole siłowe przyciąga i odpycha. W zależności od wartości ładunku na dzisiaj. Elektryczność.